Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Wychodzimy z trzeciej fali pandemii. Rząd wcześniej luzuje część obostrzeń. Mija 40 lat od zamachu na Jana Pawła II. Rocznicę przypominają włoskie media. Coraz bliżej polskiego koncernu multienergetycznego na horyzoncie połączenie Orlenu, Lotosu i PGNiG. Rząd przyspiesza łagodzenie obostrzeń pandemicznych. 21 maja, nie jak planowano, 29 otwarte zostaną kina, teatry czy filharmonie. Jak tłumaczy resort zdrowia, na taki krok pozwala sytuacja epidemiczna. Wczoraj było 4255 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 343 osoby. Joanna Stankiewicz. Wychodzimy z trzeciej fali pandemii. Średnia liczba zachorowań systematycznie maleje, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że przez ostatnie dwa dni liczba nowych dziennych zakażeń jest nieco większa niż tydzień temu. To wynika przede wszystkim z faktu, że tydzień temu mieliśmy majówkę, która zaburza ten normalny cykl tygodniowy. W związku z tym wzrosty dzienne, z jakimi mamy do czynienia, nie są jeszcze powodem do niepokoju. Minister Niedzielski dodał, że teraz priorytetem i głównym celem jest przywracanie możliwości leczenia we wszystkich dziedzinach. Tylko w ciągu doby liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 zmniejszyła się o ponad 1200. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A w tej chwili w szpitalach zajętych jest 14 tysięcy łóżek covidowych. Sytuacja znacznie się poprawiła, mówi dr Marek Posobkiewicz ze szpitala MSWiA w Warszawie. Napór chorych na przyjęcie do szpitala oraz ilość stanów ciężkich zdecydowanie się zmniejszyła. Musimy jednak pamiętać o tym, że tego wirusa nadal jest dużo w środowisku, o czym świadczy to, że pomimo znacznego spadku ilości przypadków potwierdzonych, to nadal jest ich po kilka tysięcy dziennie. 5 000 zł jednorazowego dodatku otrzymają pracownicy niemedyczni służby zdrowia zaangażowani w walkę z epidemią. Zapowiedział to premier. Mateusz Morawiecki wskazał, że wsparcie otrzymają m.in. salowanoszowie i kierowcy karetek. Wszyscy ci, którzy przepracowanych mają co najmniej 21 dni w tym obszarze covidowym, to postanowiliśmy przekazać jednorazowy dodatek 5 000 zł. Niech to będzie dodatkowe wsparcie i taki ukłon w stronę tej bardzo ważnej części personelu niemedycznego. Dodatek będzie wypłacony prawdopodobnie w czerwcu. Mija 40 lat od zamachu na Jana Pawła II. Włoskie media przypominają o dzisiejszej rocznicy. Wczoraj mówił o niej papież Franciszek z Rzymu, Piotr Kowalczuk. Papież podczas audiencji ogólnej zwrócił się do Polaków. Jutro przypada wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Fatimskiej, a także 40. rocznica zamachu na życie świętego Jana Pawła II. On sam podkreślał, że swoje ocalenie zawdzięczał fatimskiej pani. Specjalne programy z okazji rocznicy przygotowała telewizja publiczna RAI i katolicka stacja SAT-2000. Wiele komentarzy i wspomnień pojawia się na portalu Vatican News. Wyszła też książka Papież miał umrzeć, znanego watykanisty Antonia Preziosi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Powstanie polskiego koncernu multienergetycznego coraz bliżej. Chodzi o konsolidację Orlenu, Lotosu i PGNiG. Docelowo Skarb Państwa ma mieć w nowym koncernie 50% akcji, mówi minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W praktyce oznacza to, że Lotos i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zostaną przejęte przez Orlen. Dojdzie do fuzji bezgotówkowej. Będzie to transakcja polegająca na podniesieniu poziomu udziału Skarbu Państwa w PKN Orlen. To ważny krok dla firmy i dla całej polskiej gospodarki, mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Budujemy koncern multienergetyczny, koncern, który ma konkurować, koncern, który ma z większą dynamiką się rozwijać, koncern, który ma zasięg globalny, ale przede wszystkim zasięg również w regionie. Spółka chce zakończyć proces połączenia w tym roku. Nie słabnie napięcie między Izraelem a palestyńskim Hamasem. Wieczorem na izraelskie miasta spadło prawie 200 rakiet. Tel Awiw w odwecie bombarduje cele w Strefie Gazy. Wojciech Cegielski. Palestyńskie rakiety spadły m.in. na położone tuż obok Gazy miasto Sderot. Raniły tam 7 osób, a od odniesionych ran zmarło 5-letnie dziecko. Tym samym po stronie izraelskiej liczba ofiar konfliktu wzrosła do 7. Według palestyńskich służb medycznych w Gazie w izraelskich nalotach zginęło dotąd 67 osób. Wśród ofiar ma być 3 wysokich rangą dowódców wojskowych Hamasu i islamskiego dżihadu. Izraelski rząd na wieczornym posiedzeniu zaakceptował rozszerzenie nalotów na Gazę. Propozycje rozejmu jak na razie pozostały bez odpowiedzi. Do izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu dzwonił już amerykański prezydent Joe Biden, ale nie jest jasne, czy przekonał on do zawieszenia broni. W wielu izraelskich miastach wieczorem doszło do zamieszek oraz do linczów na mieszkających tam Arabach. Palestyńczycy twierdzą, że obecna na miejscu policja nie reagowała na przemoc. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Brawo, Iga Świątek. 7-5 i 6-1 pokonała Amerykankę Madison Keys i awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju na Foro Italico w Rzymie. Jej kolejną przeciwniczką będzie Czeszka Barbora Krejcikowa. Z kolei już w drugiej rundzie po porażce w 2 setach z inną Amerykanką Jessicą Pegulą z turnieju pożegnała się rozstawiona z dwójką Japonka Naomi Osaka. Teraz piłka w kraju w meczu dwóch drużyn z strzałówki Fortuna pierwszej ligi. Radomiak przegrał u siebie z Brookbet Termaliką Nieciecza 0-1, a warszawska Legia postanowiła nie przedłużać kontraktu z Marko Wyszowiczem. Jej najlepszy gracz w poprzednim sezonie długo leczył kontuzję kolana i miał być podobno pozostawiony samemu sobie podczas rehabilitacji, o czym informowała jego żona na jednym z portali społecznościowych. To miało być powodem zerwania negocjacji w sprawie nowego kontraktu. Przedziwne. W La Liga Atletico Madryt zdaje się pewnie zmierzać po tytuł mistrzowski. 2-1 pokonało Real Sociedad, tak jak Hertha Berlin, Schalke Gelsenkirchen. Marnie wczorajszy wieczór będzie wspominał niestety Krzysztof Piątek, nie dokończył spotkania z powodu urazu kostki. Słabą noc miał także Karol Linety. Mówiąc eufemistycznie, nie brylował w meczu Torino z Milanem. Drużyna z Torino przegrała aż 0-7. Linety został zmieniony po niecałej godzinie gry. Z kolei to musiała być krótka noc dla Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa. Obaj wystąpili w finale Pucharu Rosji, oczywiście w barwach Lokomotivu Moskwa i cieszyli się z wygranej 3-1 z Kreliami Sowietów Samara. I znów jesteśmy w kraju. Mariusz Wlazło rok przedłużył umowę z siatkarską ekipą Trefla Gdańsk, co nie powinno specjalnie dziwić. Mimo prawie 38 lat na karku ma za sobą bardzo udany sezon. Na zakończenie wsiadamy na rower. Caleb Ewan wygrał 5. etap Giro d'Italia. Australijczyk wyprzedził 2 Włochów, Giacomo Nizzolo i Elie Vivianiego. Liderem wyścigu pozostaje inny Włoch, Alessandro De Marchi. O sporcie na naszej antenie jeszcze za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nowe burze na mapach pogodowych do Opola, jak chodzi o tutaj obszar burzowy dołącza Rzeszów. Oprócz tego deszczowo w Lublinie, Kielcach, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i w Gorzowie. Słonecznie w pozostałych miejscach, temperatury od 19 stopni na północy przez 22 w centrum do 17, to minimum dzisiaj w Szczecinie i na Podlasiu. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Polskie Radio poleca. Unikatowe, dwupłytowe wydawnictwo. Sercem Polak, a talentem świata obywatel.

Program Trzeci Polskiego Radia, 8:18 i pora na podróż do roku 91. Co działo się 13 maja 1991 roku? To wie magister Michał Migała. Trzy dekady temu. Polscy kierowcy na fali ogólnego entuzjazmu wobec przemian przetaczających się przez nasz kraj zaczęli masowo zmieniać na samochodach nalepki PL na RP. Idea jest poniekąd słuszna. Kierowcy chcą podkreślić to, że wywodzą się z Rzeczpospolitej Polskiej. Diabeł jednak tkwi w szczegółach, bo RP w międzynarodowej nomenklaturze oznacza Republikę Filipin. Polskie Ministerstwo Transportu ostrzega przed konsekwencjami złego oznakowania pojazdu za granicą i przypomina, że PL nie oznacza wcale Polski Ludowej, tylko Poland. Taki kraj w środku Europy. A w stolicy tegoż kraju, w Warszawie, po przedstawieniu Strasznego Dworu w Operze Narodowej, na scenie znaleziono miedziane haczyki, które pełniły rolę pocisków wystrzeliwanych z miniaturowej procy, tak zwanej hastluwy. Nie wiadomo, kto z publiczności zdecydował się na tak drastyczny krok. Czy byli to studenci, czy może fani opery przejmują powoli zwyczaje znane dotąd u pseudokibiców? A może był to efekt działalności znanego z filmu Miś, krytyka teatralnego, który już wyrwał sobie wszystkie włosy z głowy i z frustracji zaczął strzelać. A propos filmu Miś, już niedługo koszykarze cyrkowcy odwiedzą nasz kraj. Czarodzieje z Harlemu pokażą swoje sztuczki w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Oprócz tego, że będzie w tym trochę żartu i trochę zabawy, ciekaw jestem, czy amerykańskim koszykarzom znów uda się zrobić z nas przysłowiowego tata wariata. Z roku 1991 nadawał Michał Migała. Michał Migała wróci do nas jutro z kalendarium muzycznym. Teraz Top Loader w Trójce, Dancing in the Moonlight. We get it almost every night. Trzy minuty po godzinie 8:00, program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Nie tylko przecież rano, ale cały dzień gramy dla Państwa muzykę, ale także informujemy o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach. Jedną z takich rzeczy jest zjawisko nazywane wirtualnymi influencerami. To wszyscy ci ludzie, których młodzież obserwuje w internecie i uznaje, o, tak trzeba żyć, bo tak zrobił pan z Instagrama, to ja też muszę. To się nazywa też trend setting po angielsku, czyli wyznaczanie standardów w pewien sposób. Wirtualni influencerzy to jest temat, który zostanie podjęty przez Piotra Łodeja po godzinie 13:00 dzisiaj na antenie Trójki. Dlaczego młodzież w ogóle podąża za modą, którą wskazują sztucznie kreowane wirtualne postacie tworzone przez algorytmy? Jak to jest możliwe, że my w to wierzymy, a tak naprawdę nasze dzieci? I jak to jest, że to jest tak wiarygodne, że nam się wydaje, że to jest prawda,

Zapraszamy do reklamy. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam. Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę. Zinki Beris Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 29.09. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Komisja Europejska podniosła prognozy gospodarcze dla Polski. Z podanych wczoraj danych wynika, że w tym roku polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie 4% PKB, natomiast w przyszłym 5,4% i będzie to siódmy wynik we wspólnocie. Jeszcze w tym roku nastąpi zwiększenie konsumpcji prywatnej, a w przyszłym tempo jej wzrostu będzie wyraźne za sprawą znoszenia kolejnych restrykcji i poprawy nastrojów konsumenckich. Bezrobocie w tym roku nieznacznie wzrośnie do około 3,5%, nadal będzie także to najlepszy wynik w Unii. Komisja zakłada także, że inflacja w Polsce, obecnie na najwyższym poziomie, zacznie się obniżać jeszcze w tym roku. Obniżka będzie jednak niewielka, m.in. za sprawą wzrostu cen energii. Z wysoką inflacją borykają się też Stany Zjednoczone. Według amerykańskiego Departamentu Pracy wskaźnik cen konsumpcyjnych był w kwietniu o 4,2% wyższy niż przed rokiem. W porównaniu z marcem średnie ceny podskoczyły o 0,8%. Wzrost inflacji objął wszystkie sektory gospodarki. Najszybciej rosły ceny używanych samochodów, biletów lotniczych oraz mebli. Przyspieszenie inflacji wynika z wysokiego popytu na towary i usługi, co ma związek z szybkim otwieraniem gospodarki i przypływem gotówki do kieszeni Amerykanów za sprawą uchwalonego przez Kongres pakietu stymulacyjnego. Jednocześnie przemysł nie wszedł jeszcze na najwyższe obroty, co powoduje ograniczenie podaży. Przedstawiciele Zarządu Rezerwy Federalnej mówią, że wzrost inflacji jest zjawiskiem normalnym przy wychodzeniu z głębokiego kryzysu. Jednak niektórzy ekonomiści są zaskoczeni tak dużym wzrostem cen. Jeśli w najbliższym czasie ceny nie wyhamują, konieczne może być podniesienie stóp procentowych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wracamy do Europy. Najpierw do Holandii, gdzie doszło do zaskakującego rozstrzygnięcia. Trzeci co do wielkości państwowy bank ABN AMRO przyłapany na praniu pieniędzy. W ubiegłym miesiącu bank zawarł z prokuraturą ugodę, na mocy której wpłaci do budżetu prawie 500 000 euro kary. W trakcie dochodzenia potwierdziły się doniesienia mediów o tym, że holenderskie firmy mające rachunki w ABN AMRO brały udział w transferze ponad 100 milionów euro łapówek przekazywanych przez brazylijską firmę Odebrecht urzędnikom i partiom politycznym w Ameryce Południowej. A u nas ustawa o fundacji rodzinnej coraz bliżej. Zakończyła się faza konsultacji i uzgodnień projektu, poinformował wczoraj Marek Niedużak, wiceminister rozwoju. Możliwość zakładania w Polsce takich fundacji ma ułatwić sukcesję w firmach rodzinnych. Ustawa zacznie obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Waluty o poranku. Euro kosztuje 4,55 zł, dolar 3,77, funt brytyjski 5,30, a frank szwajcarski 4,14. Prognoza pogody. To jest to, czym się teraz zajmę. Uwaga, tak, kupuję sobie czas, bo muszę otworzyć mapkę pogodową, bo się zagapiłem, przepraszam. Pewien profesjonalizm już. 22 stopnie w centrum, to Warszawa, 19 stopni w Gdańsku na północy i po 18 na południu. To kwestia temperatur. Natomiast jest jeszcze druga kwestia, czyli opadów. Te możliwe są w Gorzowie, Wrocławiu, Opolu. Opady możliwe także w Katowicach, Krakowie, a w Rzeszowie i w Opolu możliwe nawet burze. Sam deszcz w Lublinie. Wszędzie indziej słonecznie, jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zatrzymaj się na Orlenie. Zatankuj za minimum 100 zł wysokiej jakości paliwa i odbierz doskonałą pizzę w promocji za 10 zł. Więcej na stopcafe.pl. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zapraszamy. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut do godziny 9. Program trzeci Polskiego Radia ma zaszczyt dostarczyć Państwu prosto do uszu, prosto do Państwa bębenków. Utwór My Way Soon w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Greta Van Fleet. Proszę. Dwadzieścia minut pozostało do godziny 9. Szanowni Państwo, czy gdybyśmy mieli płacić za dostęp do Facebooka, to ile byśmy zapłacili i czy w ogóle, to jest pytanie, które zadałem niedawno na antenie, jeden z naszych słuchaczy proponuje, Dzień dobry, w sprawie Facebooka powiem tak, mimo tego, że Facebook jest darmowy, nie korzystam, jestem przeciwnikiem. Nawet jak znajomy mówią, napiszę ci na Facebooku, ktoś mówi, poproszę MMS-a, SMS-a bądź maila, a najlepiej telefon bądź spotkanie osobiste. Nawet jak pracodawca sugeruje, żeby założyć profile, wychwalać firmę i tak dalej, bronię się rękoma i nogami. Nawet jak jest bezpłatny, nie korzystam. Gdyby był płatny, nie korzystałbym tym bardziej. Dziękuję, pozdrawiam. No to niewiele zmienia w pana położeniu. Ze mną w studiu Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Bo salon... Dzień dobry, kłaniam się. Salon polityczny za chwilę. Bartku. Tak? Ile byś zapłacił za Facebooka? Bo wiesz, o co chodzi? Teraz ten wyszedł update na systemy operacyjne jabłkowych telefonów i możesz kliknąć, żeby cię nie śledziło. I teraz jak cię nie śledzi, to Facebook powiedział tak, to będziesz płacił za dostęp. To... No to pewnie bym nie płacił. Pewnie bym, byłaby to motywacja, żeby zrezygnować jednak z Facebooka. Ale wiesz, że wiele osób tak podchodzi do tego. 96% Polaków zaznaczyło, że proszę mnie nie śledzić. Nie. No jakby mógł zaznaczyć za darmo taką opcję, to pewnie bym to zrobił, ale jeszcze za to płacić? Jak wmawiają niektórzy, za darmo to uczciwa cena. Bartłomiej Graczak i Salon Polityczny za moment. Gościem będzie senator Krzysztof Kwiatkowski. Zatem zapraszam i zachęcam do pozostania z Trójką. Łukasz Ciechański, słyszymy się jutro o 19 na antenie Trójki. Dziękuję bardzo. Yes. Na do widzenia. Heads will roll. Dzięki. Rivers świąteczne trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dziś moim i państwa gościem jest senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Uwaga, uwaga. Jutro pan senator kończy 50 lat. Wszystkiego najlepszego. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Muszę powiedzieć, że przypomniał mi pan tą datę. Ona jest oczywiście, oczywiście ważna, a nawet trochę filozoficzna, no bo 50 na karku to człowiek już wie, że co najmniej połowa za nim, a ma nadzieję, że druga połowa przed nim i tej nadziei się trzymam. Tego życzę, panie senatorze. To na początek troszeczkę refleksyjnie, patrząc na pańską bogatą karierę polityczną przecież. Był pan szefem NIK-u, ministrem sprawiedliwości przez krótki moment także prokuratorem generalnym, wcześniej senatorem, posłem. No jest co wymieniać jeszcze z lat końcówki PRL-u, lat 90. Zawsze po jasnej stronie mocy, trzeba powiedzieć. Z czego pan jest najbardziej dumny? Myślę, że dwa momenty w moim życiu, jeden to osobisty, a drugi to pewno społeczno-polityczny, były dla mnie takimi kamieniami milowymi. Jeden i nawet bardzo fajnie się składa, że mówię to dzień po Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych, bo dotyczy spraw związanych ze zdrowiem. W połowie lat 90. miałem chorobę nowotworową. Niestety ta diagnoza była bardzo późna, już w zaawansowanym stanie choroby i po pierwszej operacji nieudanej, bo w szpitalach spędziłem ponad rok czasu w kilku miejscach w kraju. Niestety była bardzo trudna rozmowa. Nawet nie ze mną, tylko z moją mamą, kiedy jeden z lekarzy jej powiedział, że tu już nie ma co zrobić, że dobrze by było, żeby się pożegnała z synem. Moja mama jest pielęgniarką, a w zasadzie była, bo teraz jest emerytowaną. Na szczęście ona się nie zgodziła z tą opinią lekarzy. Moi rodzice zabrali mnie do innego szpitala i udało się tą walkę wygrać. Mówię o tym, bo okazuje się, że czasami sytuacja, organizm, chęć, pewno opatrzność właśnie i ta łaska boska gdzieś z góry powoduje, że te scenariusze są inne niż by wydawało się nawet przedstawicielom świata medycyny. Dla mnie to było ważne wydarzenie, bo ono mnie ukształtowało. Ono mnie ukształtowało w takim sensie, że przekonało mnie do tego, że nigdy nie wolno się poddawać, zawsze warto walczyć i próbować pokonać przeszkody. A druga rzecz, pewno najważniejsza w sensie takiej pracy później publicznej, to praca z Jerzym Buzkiem. Jako 20-paroletni młody człowiek wylądowałem w kancelarii premiera jako jego sekretarz osobisty i patrzyłem na rządy Akcji Wyborczej Solidarność, te rządy, które wprowadzały bardzo wiele zmian, reform. Ona oczywiście z perspektywy czasu część jest oceniana bardzo wysoka jak reforma ustrojowa, wprowadzenie województw. Bez nich dzisiaj nie wydawalibyśmy środków europejskich. Inne można powiedzieć, że przez próbę czasu przeszły mniej obronną ręką, ale wiem jedno, że ta praca publiczna, bo to było doświadczenie Jerzego Buzka, ma czemuś służyć i staram się tego trzymać i się tym kierować. A ta rysa na tym bogatym życiorysie, na tej karierze politycznej, to jest ta kwestia zarzutów prokuratorskich, panie senatorze? Oczywiście, że tak. To jest ta sprawa, której niezwykle mi zależy na jej wyjaśnieniu. W momencie, kiedy się pojawiły wątpliwości, czy w przypadku trzech konkursów w Najwyższej Izbie Kontroli dotyczącej obsady stanowisk urzędniczych mogło dojść do jakiejś nieprawidłowości, to przypomnę, że natychmiast wtedy wykonywałem swoje obowiązki jako prezes NIK-u. Skierowałem wniosek do Sejmu, żeby wtedy nawet nie wiedziałem, że, bo nikt tego nie wiedział, że wymaga to głosowania. Wtedy zrezygnowałem z immunitetu i poprosiłem, żeby prokuratura jak najszybciej skierowała sprawę do sądu, żebym mógł wyjaśnić te zarzuty, które są po prostu zarzutami chybionymi. Czeka pan bardzo długo. Miałem tej sprawy wiele lat i niestety, mimo że sprawa w sądzie już się rozpoczęła 3 lata temu, żałuję tego, bo prokuratura do tej pory nie przekazała całego materiału dowodowego do sądu. To trochę ogranicza wyjaśnianie tej sprawy w sądzie i ciągle bazujemy na pociętych fragmentach rozmów telefonicznych, ale też już spokojniej do tego podchodzę, bo jestem przekonany, że wcześniej czy później ta sprawa się wyjaśni i nawet do tej trudnej historii będę już mógł spokojnie się odnieść, a nie zwykle mi na tym zależy. Był pan członkiem Platformy Obywatelskiej, oczywiście z którą musiał się pan rozstać, zostając szefem NIK-u, ale później pan nie wrócił do Platformy. Jak teraz pan patrzy na współpracę ewentualną z Platformą? Jak blisko jest pan Platformy? Panie doktorze, to była moja świadoma decyzja i to przecież decyzja bardzo trudna, że startowałem w wyborach na senatora jako senator niezależny z bardzo prostego względu. Obywatele mieli prawo mieć przekonanie, że to, co robiłem w NIK-u przez 6 lat, ogłaszając różne kontrole, a przypomnę, że te kontrole były czasami trudne, bo bardzo krytyczne, zarówno do rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, jak i rządu PiS-u, bo moja kadencja mniej więcej dzieliła się po połowie na obie te formacje polityczne. I przecież gdybym po 8 latach bezpartyjności wystartował do parlamentu, do Senatu jako kandydat partyjny, to absolutnie obywatele mieliby prawo sobie zadawać pytania, czy jako prezes NIK-u nie kierowałem się jakimiś względami politycznymi. Dlatego po zakończeniu kadencji prezesa NIK-u w roku 2019 jako kandydat bezpartyjny i jedyny ze 100 senatorów, który pokonał w wyborach zarówno kandydata opozycji, tego uzgodnionego bloku Senat, jak i kandydata Prawa i Sprawiedliwości w swoim okręgu, zdobyłem mandat. Tym bardziej bym powiedział w tym miejscu dziękuję mieszkańcom Łodzi, powiatu łódzkiego, wschodniego i brzezińskiego, bo pokazali, że absolutnie nie kierowali się legitymacją partyjną, tylko ich doświadczeniem w kontekście mojej osoby, mojej pracy na rzecz Łodzi i województwa łódzkiego i to jest niezwykle silne dla mnie zobowiązanie, żeby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki i kierować się nie partyjnymi szyldami, nie emocjami politycznymi, a kierować się, mówiąc górnolotnie, interesem Polski, a oczywiście w moim także przypadku skutecznie reprezentując mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. To jaki jest ten interes Polski w przypadku Funduszu Odbudowy? Czy będzie pan głosował za? Absolutnie interesem jest przyjęcie Funduszu Odbudowy i Rozwoju. Ja także w ramach dyskusji, które prowadziliśmy w Senacie od początku, stałem na stanowisku, że nie wolno korzystać z tego całego 30-dniowego terminu, który ma Senat. Trzeba odbyć to posiedzenie jeszcze w maju. Dlaczego? Także z tego względu, że przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym komisarz do spraw budżetu, tu przedstawiał rekomendacje państwom europejskim, żeby ta procedura zakończyła się przed końcem maja, bo to umożliwi efektywne rozpoczęcie prac przez Komisję Europejską nad emisją instrumentów finansowych, żeby te środki finansowe dla państw członkowskich jak najszybciej przekazać i nie mam żadnej wątpliwości, że tak się stanie. Senat 27 maja przyjmie tak zwaną ustawę ratyfikacyjną Funduszu Odbudowy. Zakładam, pewno tak się stanie, że dzień później zrobi to Sejm, ustosunkowując się do propozycji senackich, a dzień później, dwa dni później czy trzy dni później, bo jeszcze będziemy mieli te trzy dni maja, projekt podpisze prezydent. I także bym powiedział, dzisiaj oczywiście jest dyskusja, jaką decyzję może podjąć Senat. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że w przypadku jednej sprawy jest konsensus ponad podziałami politycznymi, czyli że na pewno do Funduszu Odbudowy można wprowadzać pewne zmiany poprzez preambułę do projektu ustawy ratyfikacyjnej. Dlaczego to mówię? Bo znowu, na szczęście sytuacja w Sejmie pokazała, że są sytuacje, kiedy można wypracować rozwiązanie ponad sporami politycznymi. W przypadku preambuły to była propozycja PSL-u, którą była zgłoszona w Sejmie. Projekt ten poparła i opozycja, i z drugiej strony osoba, która dla drugiej części sceny politycznej jest autorytetem, poseł Jarosław Kaczyński, więc nie mam żadnej wątpliwości, że na przykład taki scenariusz będzie scenariuszem do przyjęcia przez wszystkich, a przecież w tej preambule możemy bardzo jasno i czytelnie wpisać, że podział środków musi być równomierny pomiędzy poszczególne gminy, no żeby nie zdarzyło się to, co było w przypadku Funduszu Inicjatyw Lokalnych, gdzie rzeczywiście część gmin została poszkodowana. W województwie łódzkim Łódź z drugiej transzy tego funduszu nie dostała ani złotówki. Ponad 700-tysięczne miasto, a najmniejsza gmina w województwie łódzkim, która liczy 1900 mieszkańców, dostała pieniądze na trzy projekty. To było konkretnie ponad 2,5 miliona złotych. Panie senatorze, chcemy, żeby takie w przyszłości się nie zdarzały sytuacje. Kto zostanie w końcu rzecznikiem praw obywatelskich? Decyzja Senatu, no pewnie oczywista. Pan zresztą mówił, że zagłosuje przeciwko kandydaturze Bartłomieja Wróblewskiego. Czy to może być Lidia Staroń? Panie doktorze, ja nie mogę, nawet nie to, że nie chcę teraz udzielać odpowiedzi na to pytanie z bardzo prostego względu. Dzisiaj nie ma kandydatury pani senator Lidii Staroń, mojej koleżanki z Koła Senatorów Niezależnych, którą sobie niezwykle cenię za pracowitość, zaangażowanie, za takie chodzenie wokół ludzkich spraw. Dzisiaj mamy na stole kandydaturę pana posła Wróblewskiego. My jako Koło Senatorów Niezależnych nigdy nie podejmujemy decyzji emocjonalnie, niemerytorycznie, dlatego spotkaliśmy się z panem posłem Wróblewskim. To było bardzo długie spotkanie i w trakcie tego spotkania miałem okazję zadać kandydatowi kilka pytań. Między innymi może dla mnie teraz najistotniejsze było pytanie, jak on podchodzi do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, gdzie państwo zamknęło legalnie prowadzone przedsięwzięcia, biznesy wielu osobom. Ma prawo to zrobić, ale ma prawo to zrobić wyłącznie w procedurze prawnej i za stosownym odszkodowaniem. Tak się nie stało. Mamy ponad 20 wyroków sądów administracyjnych, które mówią, że procedura wykorzystana przez rząd od strony prawnej była nieprawidłowa i wiele osób po prostu poszkodowanych, bo miały nowo założoną firmę, której nie objęła żadna tarcza, bo miały nie to PKD. Jest pan zadowolony z odpowiedzi? I odpowiedź posła Wróblewskiego niestety mnie nie usatysfakcjonowała, bo ja oczekiwałem, że będzie on wspierał wnioski odszkodowania, które powinny być wypłacone tym, którym nielegalnie zamknięto, bo nielegalnie bez podstawy prawnej zamknięto biznes i to niestety spowodowało, że mój dystans do tej kandydatury jest jeszcze większy i będę głosował przeciwko tej kandydaturze. Jak pan mnie pyta, co to powoduje? To spowoduje, że trzeba będzie znaleźć taką kandydaturę. Mamy jeszcze 2 miesiące czasu zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, która pogodzi wszystkie strony sceny politycznej. Przepraszam, może jestem marzycielem. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że wszystkie kluby i koła zarówno w Sejmie, jak i w Senacie głosują nad tą samą kandydaturą. Jak może to właśnie senator Lidia Staroń. Być może takie są sygnały, być może tak będzie. Panie senatorze, jeszcze na koniec wracamy do NIK-u, do aktualnej działalności. Dzisiaj ma pojawić się raport na temat wyborów kopertowych, a wraz z raportem być może, to bardzo prawdopodobne, zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa i być może w tym zawiadomieniu pojawi się sam premier Mateusz Morawiecki. Co pan sądzi o takiej możliwości? Oczywiście, czy wniosek jest prawidłowy, poparty odpowiednimi ustaleniami, to będę mógł powiedzieć po zapoznaniu się, bo to, co musi zrobić NIK, o co zawsze walczyłem, to pełną jawność swoich prac. Przypomnę, jak to ja ujawniłem na przykład szczegóły kontraktów gazowych. To jeszcze było za rządów PO-PSL. Jako prezes NIK-u odtajniłem całość materiałów w tej sprawie i dzisiaj także NIK musi nie tylko ogłosić wnioski z kontroli. Jeżeli uzna, że popełniono przestępstwo i skieruje zawiadomienie do prokuratury przeciwko dowolnemu urzędnikowi publicznemu, oczywiście to nie tylko może, ale i musi to zrobić. Ale my jako obywatele mamy prawo zweryfikować, czy rzeczywiście te ustalenia dały podstawę do skierowania takiego zawiadomienia. Czekamy zatem na ten raport. Dziś ogłosi raport Najwyższa Izba Kontroli i wtedy oczywiście z przyjemnością, jeżeli kolejny raz mnie pan w przyszłości zaprosi, odpowiem. Z przyjemnością będę pana zapraszał, panie senatorze, a za tą dzisiejszą rozmowę serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za nowy ekspres na raty w Media Expert płacić 32 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy ekspres 32 zł? No. To by było super. No i RRSO 0%. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no? W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć trawisto.